De kaars ligt klaar voor als de stroom uitvalt. Een zwavelstokje ligt ook daar. Ontstoken worden is hun diepste wens. Een vuur verlicht, verwarmt de mens.